کرنے والوں کا بھی اللہ نے رد کیا ہے، اسی طریقے سے بت پرستی کا بھی رد کیا ہے. یہ آیات اکثر بت پرستی کے رد میں مفسرین کرام فرماتے ہیں. ہم مجسمے بنا کر جن کی نظر و نیاز دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں لوگ، یعنی مشرق لوگ، عرب میں بھی تھے، روم یونان کے اندر بھی، مصریوں کے اندر، ہندوستان کے اندر آج بھی موجود ہیں، جو یہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کے اندر کرشمہ مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ بت پرستی والوں کے اوپر محمول کیا ہے مفسرین کرام. فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھو گے ان کو اے مخاطب کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں تیری طرف، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. ہم مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورتیں، ایسی آنکھیں بھی بنائی ہیں. آپ بدھ کا مجسمہ بنایا ہوا جہاں بہت خوبصورت آنکھیں بھی بنائی ہوئی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تک رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہے، بے جان ہیں. اگر بتوں کے بارے میں بالکل واضح ہے. اور اگر اس سے مراد کافر اور مشرق لوگ ہیں تو ان کا رد بھی ہے. وترام ان کو دیکھو گے آپ، یہ شرک کرنے والے نافرمان لوگ، کہ آپ کی طرف تک رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے. وتراہم، یوں دیکھو، دیکھ رہے پیغمبر کو، تک رہے لیکن دیکھتے نہیں. کیونکہ اگر یہ دیکھیں حقیقت کی نگاہ سے، پھر تو پہچان لیں کہ یہ تو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہم کو یہ خدا کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کی وحدانیت کو مان لینا چاہیے، ایمان لانا، لیکن دیکھتے نہیں. تک رہے ہیں لیکن دیکھتے نہیں. دیکھنے والے تو کامیاب ہو گئے، ابو بکر نے دیکھا کامیاب ہو گئے، عمر نے دیکھا کامیاب ہو گئے، اور ابو جہل تک رہا ہے، امیہ ابن خلف تک رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، پہچان نہیں رہا. ایک دفعہ سلطان محمود کے زمانے میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، بڑے پائے، وہ ان کے زمانے میں تھے، سلطان محمود کے زمانے میں، اور ان سے دعائیں کرا کر ہندوستان پر حملہ کیا تھا. دعا کر اللہ تعالیٰ فتح کریں. بڑے اونچے اولیاء اللہ میں سے تھے. سلطان محمود ان کی مجلس میں تھا، ایک دفعہ ذکر ہوا تو خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ جس شخص نے حضرت بایزید بستامی کو دیکھا ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہے. تو سلطان کو بڑا تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی. سلطان بایزید رحمت اللہ علیہ بہرحال حضور کی امت کے ایک ولی اللہ ہیں، نیک آدمی ہیں، اور ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا نبی، خاتم النبیین، سب نبیوں سے افضل، سب نبیوں کا سردار، کائنات میں افضل ترین ہستی. تو کافر تو آپ کو بھی دیکھتے تھے لیکن وہ تو دوزخی ہیں اسی طرح. تو ابو جہل تو دوزخی ہے، ابو لہب بھی دوزخی ہے، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ وغیرہ ساتھ، وہ بھی تو آپ کو دیکھتے تھے، تو ان پر کیسے آتش دوزخ حرام نہ ہوئی. تو خواجہ ابو الحسن خرقانی نے یہی آیت پڑھی اور جواب دیا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تکتے تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کافروں نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، صرف تکنے والی بات تھی. جنہوں نے دیکھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، ان پر آتش دوزخ حرام ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے ایمان کے ساتھ، ایمان کی نگاہ سے دیکھا، یقیناً اس پر آتش دوزخ حرام ہو. جو ایمان لا کر جنہوں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، وہ یقیناً دوزخ پر حرام ہوگی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تکا ہی نہیں، عبداللہ ابن عبی نے تکا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، تکتے تھے ضرور ظاہری طور پر، لیکن دل کی آنکھیں تو اندھی تھی. تامل قلوب التی فی صدور، دلوں میں جو سینوں میں رکھے ہوئے دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، ظاہری آنکھوں سے نظر تو آتا ہے، دل اندھے ہیں، نہیں پہچان سکے. اور نہیں دیکھ سکے کہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے تو اللہ کے نبی کی ہستی کو پہچان لیتے اور ایمان لاتے تو توحید کا کبھی انکار نہ کرتے. تو یہ جواب انہوں نے دیا. تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو معاف کرنے کی عادت بنا لیں, عادت ڈالنے درگزر کر. کافر لوگ شرک اور کفر کا رد کرنے میں بہت بگڑیں گے, بہت الٹی سیدھی باتیں کریں گے, لیکن آپ درگزر کرتے رہیں, درگزر کرتے رہیں, الجھے نہیں. کہ یہ بات اور نیکی کا حکم برابر دیتے چلے جائیں. روکنا نہیں ہے, نہیں توحید بیان کرنی ہے, شرک کا رد کرنا ہے, امر بالمعروف کرنا ہے, یہ سب باتیں کرنی ہیں, لیکن الجھنا نہیں. جیسا کہ مشرکوں کی عادت ہے الجھنا, جھگڑا کرنا, یہ بات نہیں کرنی. اور جاہلوں سے آپ روگردانی کریں, اعراض کریں, تعرض نہ کریں, اور اس کی عادت بنائیں درگزر کی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکارم اخلاق کے سلسلے میں قرآن میں سب سے جامع آیت یہ, معاف کرنے کی عادت ڈالیں, خوگر ہو جائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے, نہ بتکلف فوش بات کرتے تھے, اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے, لیکن کیا کرتے تھے, یعفو و یصفا, معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے. یہ مکارم اخلاق تھا, اسی کا حکم دیا گیا. کافر لوگ بہت سیول فول باتیں کریں گے, لیکن آپ ان کو معاف کر دیں, درگزر کرتے ہیں کرتے رہیں, عادت ڈالیں, اور ساتھ ساتھ اس کام کو جاری رکھیں. وامر بالعرف وارضن, نیکی کا حکم بھی دیں, برابر ایمان کی باتیں بتلاتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمۃ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ, اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی طرف سے چھیڑ چھاڑ, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, پس پناہ مانگے آپ اللہ کے ساتھ, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تحقیق وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کی طرف سے, تذکرو, وہ یاد کرتے ہیں, پس اچانک وہ سمجھ والے ہوتے ہیں, بصیرت والے ہوتے ہیں, اور ان کے بھائی یعنی شیاطین گمراہ کرتے ہیں ان کو, کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں, پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ, اور جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَیْتَ, کیوں نہیں چن کر لایا تو اس نشانی کو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس بات کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے پروردگار کی جانب سے. حاضر, یہ قرآن کریم کی باتیں, بصائر, یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں. پہلے اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کا اور مشرکین کا رد کیا, اور اس سلسلے میں پھر آخر میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی. ظاہر ہے کہ جب شرک والوں کا رد کیا جائے گا، ان کی تردید کی جائے گی اور ان کے کمزور مسلک کو، بودے مسلک کو ظاہر کیا جائے گا دلائل اور براہین کے ساتھ، تو وہ لوگ لاجواب ہوں گے اور پھر وہ طرح طرح سے بےہودہ حرکتیں کریں گے، مقابلہ کریں گے. اور جاہلوں کا وتیرہ ہے کہ جب وہ جواب دینے سے عاجز ہوتے ہیں تو پھر دھیگا بشتی پر آتے ہیں اور دنگا فساد کرتے ہیں اور گالی گلوچ بکتے ہیں. تو ایسی باتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے فرمایا خذ العفو، آپ درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ضرور ایسی باتیں واقعہ ہوں گی، مشرق اور کافر لوگ اور مخالف لوگ ایسی باتیں ضرور کریں گے، لہذا آپ معاف کرنے کی اور درگزر کی عادت ڈالیں. خذ العفو، البتہ یہ ہے وامر بالعرف، نیکی کی بات کی برابر تلقین کرتے رہیں، اس کو نہیں ترک کرنا. شرک کا رد بھی بیان کرنا ہے اور توحید کے دلائل بھی ذکر کرنے ہیں. سب باتیں جو نیکی کی باتیں ہیں ان سب کو ذکر کرتے رہیں، امر بالمعروف برابر کرتے رہیں، اس کو ترک نہیں کرنا. اور جاہلوں سے اعراض کریں، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کریں. یہ اللہ تعالی نے مکارم اخلاق کی تعلیم دی، کیونکہ جاہلوں کی طرف سے یہ باتیں ضرور واقعہ ہوں گی، تو اس کے مقابلے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی وہ ایسی بیہودہ بات کریں آپ درگزر کریں، معاف کر دیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف حدیث میں یہی آتی ہے کہ لا یجز سیئہ بسیئہ، حضور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالی نے حضور کی یہ تعریف بیان فرمائی، یہ سابقہ کتابوں کی پیشن گوئی ہے، وہ بازاروں میں شور شر کرنے والے نہیں ہیں، وہ فاحش نہیں ہیں، فحش بات کرنے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں. ولیکن یعفو ویصفح، لیکن وہ معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، جو بھی زیادتی والا ہو آپ معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ذاتی طور پر اگر کسی نے آپ کو بڑی سی بڑی تکلیف بھی پہنچائی ہے تو ذاتی طور پر آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا. البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شریعت کے خلاف کرتا ہے تو یا ظلم کرتا ہے تو آپ نے مظلوم کو ضرور حق دلایا ہے، اور شریعت کی جو حدود کو توڑتا ہے اس کو بھی معاف نہیں کیا. لیکن اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے مکارم اخلاق کی بلند ترین بات کا اظہار فرمایا، یہ کبھی انتقام نہیں لیا، کتنی بھی بدسلوکی آپ کے ساتھ کی گئی ہو. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ، اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ. نزغ کا معنی ہوتا ہے چوکا دینا، چرکا لگانا، ہاتھ کی انگلی کے ساتھ چوکا دینا. اگر شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، ابھار ہو، شیطان ایسے مواقع میں ضرور ابھارتا ہے، چھیڑ کرتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے کہ ایسے حالات میں غلط بات کرائی جائے. تو فرمایا اگر شیطان کی طرف سے کوئی ابھار ہو، اس کا علاج یہ ہے فاستعذ باللہ، اللہ کے ساتھ آپ پناہ مانگیں، کیونکہ خدا تعالی سمیع اور علیم ہے، وہ ہر بات کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا. خدا کے ساتھ آپ پناہ مانگیں شیطان کی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس کے شر سے. شیطان ضرور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، چنانچہ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے ان علی شیطان لمتم ابن آدم، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے اس آیت کے اندر. آگے عام مومنین کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ان کو بھی مکارم اخلاق کی اور شیطان سے کی شر سے بچنے کی تعلیم اور علاج بتلایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عام طور پر بھی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ ان لشیطان لمتم ابن آدم، شیطان کی ضرور چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ابن آدم کے ساتھ، وہ ضرور چھیڑ کرتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے. چنانچہ جس نیکی کے راستے پر بھی کوئی شخص جانا چاہتا ہے، شیطان آگے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں وہ اپنے برے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان ضرور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو حضور نے یہ بھی فرمایا شیطان کی جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اور جو خیالات وہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ شر پر مشتمل ہوتی ہے. یاد بھی شر و تقریب بالحق، حق بات کو جٹھلانے والا قصہ ہوتا ہے اور برائی کی بات ہوتی ہے، شیطان ایسی بات کی تلقین کرتا ہے. اور فرمایا ان للملک لمتن، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی انسان کے اندر خیالات ڈالتے ہیں، لیکن فرشتہ جو خیال ڈالے گا تو وہ نیکی کی بات ہوگی، وہ سچائی کی تصدیق ہوگی اور نیکی کی بات ہوگی. چنانچہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی طبیعت میں برائی محسوس کرتا ہے، برائی آ رہی ہے طبیعت میں، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے اور شیطان کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ تلاش کرنی چاہیے، اور جس وقت اچھا خیال سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی چھیڑ خانی ہے، وہ برے خیالات ڈال رہا ہے، تو لہذا خدا کی پناہ میں جانا چاہیے. اور اگر اچھے خیالات انسان کے ذہن میں آئیں تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ایسی نیک باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور خیال ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو شیطان کی طرف سے ضرور چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، ہر وقت شیطان ضرور چھیڑ کرتے ہیں اور برائی کی طرف وسوسہ اندازی کرتے ہیں. تو فرمایا اگر شیطان کی طرف سے کوئی ابھار ہو، چھیڑ ہو، تو اللہ کی پناہ چاہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ میں آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک من رب ان یحضرون، شیطانوں کے وسوسے سے اور ان کے حاضر ہونے سے میں پناہ چاہتا ہوں پروردگار عالم کی، کہ وہ حفاظت کرے، وہ بچائے. اس کا علاج یہی ہے. خدا تعالی سمیع اور علیم ہے، وہ دل کی بات کو جانتا ہے اور وہ شیطان کے شر کو بھی جانتا ہے، اور جو پناہ مانگے گا خدا تعالی کی ذات کے ساتھ، خدا کی پناہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اس کا علاج یہ بتلایا، شیطان ضرور ایسے مواقع میں ضرور چھیڑ چھاڑ کرے گا تاکہ برائی پیدا ہو، تو اس کا علاج یہ بتلایا کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. یہ تو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب اللہ نے فرمایا، خاص طور پر امر کے سیگے میں مکارم اخلاق کو کہ آپ عادت ڈالیں، خوگر ہو جائیں، عادی ہو جائیں معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، لیکن امر بالمعروف برابر کرتے رہیں اور جاہلوں سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، اور شیطان کی چھیڑ خانی اگر ہو تو اللہ کی پناہ میں آئیں، خدا تعالی سے پناہ طلب کریں کہ وہ ان شرور سے اور شیطان کے اس شر سے خدا تعالی بچائے اور حفاظت فرمائے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہوا. اب عام لوگوں کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو بچتے ہیں تقوی بچاؤ اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں خدا کے خوف سے اور کفر شرک اور معاصی سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی باندھی ہوئی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، تقوی کا معنی یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، تقوی محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا، خدا کے خوف سے برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، اور سب سے پہلے شرک کفر نفاق بدعقیدگی سے، پھر بڑے گناہوں سے، پھر شکوک و شبہات سے، مشتبہ باتوں سے بچنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ سنبھل کر دنیا میں چلنا تاکہ برائی کے کانٹوں سے انسان کا دامن نہ الجھنے پائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ڈرتے ہیں جب مسہم پہنچتا ہے ان کو خیال شیطان کی طرف سے، طائف کا معنی خیال، اکثر یہ خواب کے اندر بھی خیال آتا ہے، اس کو بھی طائف کہتے ہیں، چکر مارنے والا یعنی خیال ہے، اور اس سے مراد ہے وسوسہ۔ طائف اور وسوسہ کا تقریباً ایک ہی معنی ہے اس مقام میں۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں خدا تعالی سے جب ان کو پہنچتا ہے خیال یعنی وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکرو تو وہ یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، وہ چونک پڑتے ہیں، وہ خبردار ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ شیطان کا خیال اور وسوسہ آ رہا ہے برائی کی طرف۔ فیضاؤں مبصرون، تو اچانک وہ لوگ صاحب سمجھ ہوتے ہیں، وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، وہ جہالت کی بات نہیں کرتے، تو تذکر وہ یاد کرتے ہیں، جب خیال پہنچے فوراً وہ چونک پڑتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، یاد سے مراد ہے خدا کا ذکر کرتے ہیں، شیطان سے کہ شر سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی یہ قلعہ ہے، پناہ گاہ ہے۔ جب کوئی خدا کا ذکر کرے گا، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رات کو جب انسان کے سونے کے وقت سارے راستے اندر کے بند ہو جاتے ہیں تو ناک کے نتھنوں پر شیطان چل کر بیٹھ جاتا ہے، براجمان ہو جاتا ہے، وہاں سے قلب میں پھونکے مارتا رہتا ہے۔ لیکن خدا کا بندہ جو سونے والا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خانہ سا شیطان پیچھے ہٹ جاتا اور اس کا وسوسہ زائل ہو جاتا۔ اگر خدا کا ذکر نہیں کرتا، اٹھتا نہیں، بیدار نہیں ہوتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، پھر طلوع فجر ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اگر اس وقت تک سویا رہا، پھر اس کے بعد شیطان پھر اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، کہتے اب میں کامیاب ہو گیا، میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن پہلے ابتدا میں اگر کوئی آدمی خدا کا ذکر کرتا ہے، خنسا شیطان چھپ ہٹ جاتا ہے، پیچھے دبک جاتا ہے، اس کا علاج ہی یہی ہے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے خدا کا ذکر۔ فرمایا متقی لوگوں کو جب شیطان کی چھیڑ چھاڑ یا وسوسہ آتا ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہ مبصرون بصیرت والے ہوتے ہیں، پھر وہ جہالت کی بات نہیں کرتے۔ عام قانون بھی اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطانوں کے جو بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے رہتے ہیں گمراہی کے اندر۔ اخوانہم، شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور اخ کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے یہاں، بھائی جیسا نسب کے اندر ہوتا ہے، نسب کے اندر سارے لوگ ایک ہی خاندان اور ایک ہی سلسلے میں منسلک ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر نیکی کی بات میں کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، جیسا ان المومنون اخوتن، مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی، کیونکہ وہ ایمان اور نیکی میں سارے اکٹھے ہیں، ہر ایک ان میں سے ایمان کی بات اور نیکی کی بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھائی ہیں آپس میں۔ ان المومنون اخوتن، تو جیسا کہ مومن نیکی اور ایمان میں اکٹھے ہو کر وہ آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ گمراہی کے اندر اکٹھے ہو کر بھائی کہلاتے ہیں، وہ شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ شیاطین کے ساتھ ملنا یہ گمراہی میں ہوتا ہے، تو وہ شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو اسراف اور فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی، وہ شیطان کے بھائی، کیونکہ یہ کام شیطانی ہے، اسراف فضول خرچی، مال کو بیجا حرام اور ناجائز اور مکروہ جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ شیطانی کام ہے، اور ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. تو برائی کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، شیطان کے ساتھ جو گمراہی میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو شیطان کے بھائی ہیں گمراہ لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے، یہ مدونہم، یہ شیاطین ان کو گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں، برابر کھینچتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ نیکی کی طرف نہ جانے پائیں، اسی طریقے سے یہ گمراہی میں پڑے رہیں اور زیادہ بڑھتے رہیں، اور کوتاہی نہیں کرتے وہ کسی قسم کی ان کو گمراہی میں کھینچنے کی. یہ جو شیطان کے بھائی ہیں شیاطین کا یہ حال ہے کہ ان کو برابر کھینچتے رہتے ہیں گمراہی میں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہی لگے رہیں اور گمراہی میں پھنسے رہیں، اس سے نکلنے نہ پائیں. جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شیطان جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نقیض لہو شیطان، ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس پر، اور وہ شیطان ان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت واقعہ ہو جاتی، اور موت کے وقت انسان افسوس کرتا ہے، یا لیتنی بینی و بینک بعد المشرقین وبئس القرین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، میں کیوں تیری بات مانی، تو بہت برا ساتھی ہے. وہ ساتھی لے کر اب دنیا سے گمراہی میں اس کو جا، اس وقت کا افسوس کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا، ساری عمر تو اس کے بات پر چلتے رہے، لگے رہے اس کے وسوسے میں، برائی میں ہی بڑھتے رہے، تمادی ہوتی رہی، اور وہ کھینچتے رہے ان کو برائی کی طرف، اور ان کی برائی پر لگتے رہے، باز نہ آئے. اب آخر میں افسوس کرنے سے کیا فائدہ. تو فرمایا اور ان کے بھائی شیطانوں کے بھائی، ان کا حال یہ ہے، یمدونہم، شیطان ان کو کھینچتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ ہر وقت وہ ان کو برائی کے اندر ہی لگائے رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے. اللہ تعالی نے مخالف اور شرک کفر کرنے والوں کا یہ اور بھی اعتراض بیان فرمایا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی، تو کہتے ہیں کیوں نہیں چھانٹ کر لایا تو اس نشانی کو. آیت سے مراد مفسرین کرام قرآن کی آیت بھی لیتے ہیں اور معجزہ بھی لیتے ہیں، دونوں معنی اس مقام میں لگ سکتے ہیں. اگر آیت مراد ہو اس سے کہ آیات قرآن، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی الہی کا انقطاع ہو جائے، کسی وقت وحی نہ آئے، بعض اوقات تو کافی کافی دیر تک وحی نہیں آتی تھی، کئی کئی دن گزر جاتے تھے، کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے وحی نہیں آئی، تو ایسی حالت میں مشرک اور کافر لوگ طرح طرح کے بےودہ اعتراض کرتے تھے. بعض ظالم تو یہ کہتے تھے کر ترک کا شیطانوں کا لیاز ملہ، تیرے شیطان نے تو تجھے چھوڑ دیا، کچھ بات نہیں لاتا تیرے پاس، جو بہت زیادہ ناہنجار کافر ہوتے تھے ایسی باتیں بھی کرتے تھے. اور بعض یہ کہتے تھے کہ اگر وہی نہیں آئی تو آپ خود ہی بنا کر کے لے آئیں پھر کوئی بات، کیونکہ یہ بھی تو کہتے تھے کہ آپ بنا کر کے لاتے ہیں یہ قرآن کو، افترا کر کے لاتے ہیں خدا پر جھوٹ بول کر کہ خدا نے یہ فرمایا، حالانکہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی. لولا اجتبہ تھا کہ میں نے آپ بنا کر کے لے آئیں پھر. یہ کہتے ہیں مشرک اور کافر لوگ. اگر آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے، اور اگر آیت سے مراد معجزہ ہے جیسا کہ متبادر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نہ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، تو کہتے ہیں کیوں نہیں لایا تو چن کر کے اس نشانی کو. نشانی سے مراد یہ ہے کہ مشرک لوگ بعض اوقات اپنی مرضی کی نشانی مانگتے تھے، کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق آپ معجزہ ظاہر کریں تب ہم مانیں گے. اور اس چیز کو ظاہر کرنا بسا اوقات اللہ کی حکمت میں مناسب نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات ایسا ہوا بھی ہے کہ جو نشانی طلب کی ہے مخالفوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے، اللہ تعالی نے اس کو ظاہر بھی فرمایا. کئی نشانی ایسی ہیں، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، صالح علیہ السلام جو منہ سے طلب کیا ایسی نشانی ہی ظاہر کریں تو ہم مانیں. تو اللہ تعالی نے اسی طرح کی نشانی ظاہر کی. ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا، جیسا چاند کے دو ٹکڑے ہونے والی جو نشانی اور معجزہ ہے مشرکوں نے طلب کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حال مبارک پر اللہ نے اس نشانی کو ظاہر کیا تھا. لیکن کئی نشانی ایسی ہیں کہ ان کو اللہ نے نہیں ظاہر کیا، مصلحت نہیں. کرتے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، ان کو ہٹا کر یہاں کھیتی باڑی کا سلسلہ ہو یا باغات ہوں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر مذکور ہے اور بعض دوسری صورتوں کے اندر، اللہ کی مصلحت نہیں تھی. تو فرمایا کہ اگر نہ لائیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی اور معجزہ تو کہتے ہیں کیوں نہیں تو چن کر لایا اس نشانی کو، ویسی نشانی جس کو ہم طلب کرتے ہیں. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میرے پروردگار کی طرف سے، میں تو وحی الہی کا متبع ہوں. نشانیاں پیش کرنا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے کہ جو کوئی نشانی طلب کرے تو میں اس کو پیش کر سکوں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ما کان لنبی ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، کسی نبی کے اختیار اور بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی پیش کر سکے اللہ کے حکم کے بغیر. معجزہ سب اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالی ہی اس کو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، اس کو اعزاز دیتا ہے. اس کا کرامت جو ہے ولی کی اختیاری نہیں ہوتی، کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے. اللہ تعالی جس اپنے نیک بندے کے ہاتھ پر چاہے کوئی نشانی ظاہر کر دے وہ کرامت کہلاتی ہے، مگر اس کے اختیار میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اس ولی کے کا ذاتی فعل سمجھ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اسی کا کام. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو ان کو ہی قادر مطلق بنا بیٹھے عیسائی، اور شرک کفر میں مبتلا ہو، حالانکہ ان کا فعل نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالی کی مشیت سے ظاہر ہوا. تو کرامن ولی کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے. البتہ اس کا مورد یہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے، یہ غیر اختیاری بات ہوتی ہے. فرمایا میں تو وحی الہی کی اتباع کرنے والا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے ہے، میں فرمائشیں پورا نہیں کر سکتا، نہ میرے اختیار میں ہے کہ میں جو کوئی نشانی طلب کرے تو میں اس کو پیش کروں. اللہ کی مشیت یہاں ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، وہاں پر نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں. فرمایا کہ نشانیاں طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ متعصب لوگوں کا کام ہے. حاضا یہ قرآن، حاضا کا مشار الیہ قرآن ہے، یہ قرآن جس کی یہ آیتیں ہیں اور جس کی یہ صورتیں ہیں اور یہ باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں. حاضا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں ہیں. بصیرت سے مراد ہوتی ہے دل میں روشنی پیدا کرنے والی بات. بصارت جو ظاہری آنکھ میں روشنی ہوتی ہے وہ بصارت کہلاتی ہے، اور بصیرت جو دل کے اندر روشنی، یہ قرآن کی آیات اور یہ قرآن دل میں روشنی پیدا کرنے والی بات. کیونکہ اس کو پڑھنے سے انسان اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، قیامت اور وہ تمام حقائق دینیہ سب کو انسان دل میں سمجھنے لگتا ہے، اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے انسان کے دل میں. اسی کو بصیرت کہتے ہیں. شکوک شبہات نہیں رہتے کہ پھر توحید کے اندر شک ہونے لگے، یا قیامت کے بارے میں، یا نبی کی رسالت کے بارے میں پھر تردد ہو، نہیں. وہ بصیرت پیدا ہو، ایمان والے صاحب بصیرت ہی ہوا کرتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، دل میں ان کے شک شبہ نہیں ہوتا. جیسا سورہ یوسف میں ہے، کہ الا بصیرت انا و من اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبع جو ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنی میں متبع ہوگا وہ صاحب بصیرت ہوگا. تمام وہ عقائد کی باتیں، دین کی باتیں، اس کے بارے میں اس کو پورا وثوق اور یقین ہوگا کہ یہ حق ہیں اور یہ سچی باتیں، تردد نہیں ہوگا. ہاں تردد جہالت کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اور معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تردد اور شک پیدا ہوتا ہے انسان. تو یہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بصیرت کی باتیں، تمام حقائق کے بارے میں یہ اس کے ماننے والوں کے لیے وہ دل کی روشنی پیدا کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں جو اس نے بتلائی ہے. یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، تین لفظ یہاں بولے گئے، اور رحمت. بعض مفسرین کرام ان کا مصداق الگ الگ بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حقائق کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ کوئی آدمی مشاہدہ کرتا. بعض آدمی ایسے ہیں کہ توحید کی دلیل ہو یا قیامت یا رسالت یا کوئی بات بھی ہو، وہ بالکل اس طریقے سے سمجھتے ہیں گویا کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. تو جو مشاہدے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بالکل یہ بصیرت ہے، اور جو لوگ ان سے کمتر درجے کے ہیں، کسی چیز کو دلیل سے اخذ کرتے ہیں، کسی چیز کی دلیل پیش کرو، عقلی دلیل، نقلی دلیل، وہ اس کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، یہ ہدایت کا درجہ ہے. اور عام لوگ جو آل ایمان ہیں ان کے لیے یہ قرآن باعث رحمت ہے، وہ اپنی توجہ ادھر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے ان پر بھی اور رحمت کی چادر ان پر بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں. اور بعض اس طرح اس کا مصداق الگ الگ بیان فرماتے ہیں. ویسے بھی یہ بصیرت اعلی درجے کی بات ہے، اور ہدایت، ہدایت جو ہے قرآن کے بارے میں من البینات والہدا، ہدایت جو ہوتی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، معلم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کر تلمذ اختیار کرنے سے وہ باتیں سیکھنی پڑتی ہیں. اس لیے قرآن میں دو قسم کی باتیں ہیں، بینات بھی ہیں اور ہدا بھی ہے. بینات تو بالکل واضح واضح باتیں ہیں کہ آدمی کو بڑی آسانی سے ہر آدمی کو سمجھ میں آتی، لیکن ہدا اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، تو پھر وہ بات واضح ہوتی ہے اس کے سامنے. تو یہ قرآن بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، اعلی درجے کی روشنی اور ہدایت اس سے نصیب ہوتی ہے. اور جو آدمی ہدایت پر کاربند ہو جائے، ہدایت کو اختیار کر لے، تو نتیجے میں رحمت الہی آتی. جو قرآن پر ایمان لایا اور اس کی باتوں کو سمجھا اس نے اور عمل پیرا ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، برزخ میں بھی، ہر جگہ. یہ رحمت نتیجہ ہے اس ہدایت کو اختیار کرنے کا اور ان بصیرت کی باتوں کو اپنانے کا، نتیجہ رحمت ہے. اس لیے فرمایا لقوم یومنون، یہ بصیرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہ قرآن، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. جو ایماندار نہیں ان کے لیے دوسری جگہ فرمایا وہو علیہم امن، ان کے لیے اندھیرا ہے، تاریکی، اندھا پن ہے. یہی قرآن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کے لیے یہ اندھا پن ہے، کچھ بھی نہیں. اور ایمان والوں کے لیے بصیرت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں.